Seme ki nanga, seme ki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, seme ki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo, tolingani mingi. Tozali na ye libala uo, tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo, na ebiye kuzali bandeko. Sala onga na leki na yo, sukate liwa. Semeki nanga, semeki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, semeki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo, tolingani mingi. Tozali na ye libala uo, tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo, na yebiye kozali bandeko. Solo onga na leki na yo, sukate liwa. Semeki, kokota kate, yo musalo teraka na miso, senga nyo solingi. Semeki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, semeki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo, tolingani mingi. Tozali na ye libala uo, tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo, na ebiye kuzali bandeko. Solo onga na leki na yo, sukate liwa. Maria yonde motema e, yo mama na mwana e, na kitoko ya deyes. Yo moko banga elamba, nyo soko salanga ezalimpo ya bolingo. Ya solo zoro ye alobite, oye bisaki ye, olimenga tena liwa. Na komise kotala na miso, Maria yonde motema nanga. Maria yonde motema e, yo mama na mwana e, na kitoko ya teye. Yo moko banga elamba, nyo soko salanga ezali mpo ya bolingo. Yo solo zoro ye alobite, oye bisaki ye, olinginga tena liwa. Na komise kotala na miso, Maria yonde motema nanga.